Юрый Багушевіч быў аўтарам аповесці «Дрэва дружбы», якая час ад часу перавыдавалася. Працаваў сакратаром у Саюзе пісьменнікаў, але найболей бліскуча раскрыўся талент Юрыя Канстанціновіча ў арганізацыі застолляў, у сяброўскіх бяседах. Арліна профільны, станісты, са шляхетнымі манерамі, літаратар не мог лічыць свае перамогі на амурных фронтах. І адпаведна ўспамінаў ваенныя баталіі кшталту. У Эльзы пантофлік гайдаецца на кончыку пальца нагі. Не хапіла спірту. У тайзе ён з дамай, яна яму галінкай адганяе камароў з таго месца, адкуль ногі растуць. Было, што мы з Владзімірам Караткевічам 2 месяцы сядзелі ў лесе ў доме творчасці Каралішчавічы. Месяц з намі адпачываў ад працы ў Саюзе пісьменнікаў і Юрый Багушевіч. Паколькі ён ночы праводзіў недзе на ацалелых хутарах, ды днём рэдка сутыкаўся ў сваім вялікім, хоць ваўкоў гоняй пакоі, мы з Валодзім прывучылі сучку Джэры спаць на падушках Багушевіча. Пры гэтым накрывалі яе коўдрай. Пра Юра Багушевіча хадзілі вясёлыя легенды, яму былі ў мяне радкі. На моры жарсці ўзвесці дамбы, найлепш за ўсё з пяшотнага дамбы. Хацеў не зацугляны Юры, каб адпачыць маглі амуры, якія лёталі над ім, што ноч ствараючы інтым, даводзілася Юрыю за ўсё плаціць натурыю і плаціў спраўна. Канкрэтнае каханне ці літаратурны твор пра яго, каму што даспадобы.